بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. ما لكم حمي الله تبارك وتعالى نكم صليا ومجنكم تكيا سلام نتسليم نتمريت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. جانب السماء مسألة يميموجنك من تانو كتلك مسائل الجاهلية، مسألة عمارو شيخ رحمه الله تعالى الإمام المجدد أم يأتى قاعدة الضلال وهي القول على الله بغير علم. قاعدة يكتير كانون يكتير مسين يكتير أصل يكتير أصلهين كن سميع الله قصر علم تكون ختاري سؤاله لي قم بادرا وصوني وفالحساب قم لما يمنو na khatari yake ni kubwa sana kuliko shirki. Na khatari tunaoifahamu inayohusu shirki, lakini pamoja na hilo kumzungumzia Allah kwa lile ambalo mtu halijui wala halifahamu, khatari yake ni kuu. Kwa yale ambayo tumeyataja, miongoni mwayo ni maneno matukufu mazuri kutoka kwa Sheikhul Islam Athani, شيخ وقيل والإسلام أمين منفوند شيخ الإسلام ابن تيمية نايني أبو بكر أو محمد ابن أبي بكر معروف ابن القيم الجوزية. محمد ابن أبي بكر المعروف ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. لو بإذن الله الكريم ستيصوم مسألة يعني موجة لكم ينسيتا kuwenda pesko ya busa 117 kulingamana na wakti jinsi utakavyo turuhusu. Kala rahimahullahu ta'ala almas'alatu as-sadisatu asharatu ba'da al-mi'a, mas'ala 116 التناقض الواضح لما كذبوا بالحق كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أرسلنا مسألة 116 التناقض الواضح كل تنغانيا كل فقوة واضح. التناقض الواضح كل تنغانيا كل فقوة واضح. كل تنغانيا أهل الجاهلية ومن نياو maneno yao yanapishana, huyu asema yale na yule asema haya na wale wanasema yale, wanagongana. Maneno yao hayakai sawa. Kutokukaa sawa kwa maneno yao ni dalili ya wazi juu ya batili yao, kwa sababu haki iko wazi, batili haiko wazi. Wanasema alhaqu ablaj walbatilu lajlaj, alhaqu ablaj wadih wuduha shamsi fi radiati nahar, haki iko wazi inaonekana kwa wenye macho na vipofu. sawasawa na jua linapokuwa katikati ya utosi, analihisi kipofu kwamba jua limechomoza, linampiga utosini, linamuunguza miguuni, linamchoma mwilini, analiona jua kipofu. Haki iko hivi. Ama baadhi ina ukungu ukungu, haieleweki, inagongana gongana, kama alivyosema Sheikh katika masuala haya, atanaqudul wadih, mgongano wa wazi, kujichanganya kwao kulipokuwa wazi, kujichanganya huko kwa maneno yao kumetokamana na nini? Lamma kadhabu bil haqi, falio walipoikadhibisha haqi, walipoikadhibisha haqi yakachanganyikana maneno yao, yakawa yanapigana, hayakai sawa, batil haikai sawa. Mtu ambaye ana haki hatetereki kwenye suala lolote, hatetereki. Takwambia hii ni bida, hii ni bida. Kwa nini? Ana dalili ambayo ameitegemea na mwangaza na tochi ambayo imemwangazia, akaona kwamba hii ni bida. Watu wa baadhi watataka kutetea bidaa hii, watamamania aya fulani, aya inayokunyoka haiwataki, watajaribu kumamania hadithi na kuikumbatia hadithi, itawachoropoka kwamba haiendani na yale yao, hasa kwa yale ambayo waliitakidi kwanza kabla ya kuwa nakuja na dalili. Waliitakidi kwanza kwa walipotakiwa hoja na dalili, wakawa sasa wanaangalia kila ambacho kiko mbele yao. Maulidi inafaa, mfano tutoa mfano ulikuwa hai, dalili yenu ya maulidi haya, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, wakaambiwa hiyo aya wala haizungumzii maulid wala haisapoti maulid wala hairuhusu hayo unayoyafanya, kwa sababu kuu miongoni mwa sababu hizo aya hiyo iliwashukia masahaba. Vipi waliitendea kazi? Vipi waliitendea kazi masahaba? Ni hivi jawabu, kama si hivi basi kuna maneno ya sahaba anasema, kullu ibadatin lam yata'abbadaha ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fala tata'abbaduha, kila ibada ambayo haikufanywa na masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam msifanye. Maneno ya sahaba na yamethibiti kutoka kwa hiyo aya yake hii. Wakarukia nyingine, aya gani? Allah anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukukutuma Muhammad isipokuwa wewe ni rahma kwa walimwengu, wewe ni rahma kwa walimwengu. Kwa hiyo mtume ni rahma. Allah anasema tufurahi juu ya hii rahma. Katika sura nyingine aliposema kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, waambie Muhammad kwa fadhila za Allah na rehema zake, fabidhalika, wakasema dhalika hapo inarejea kwa Muhammad, fabidhalika, kwa huyo rahma ambaye tumempata kama yeye rahma kwenye aya ile, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukukutuma wewe Muhammad isipokuwa wewe ni rahma kwa walimwengu. Hapa anasema wa bi rahmatihi, na kwa rahma yake ambaye ni Muhammad, fabidhalika, kwa huyo Muhammad, kwa sababu yake huyo, fali farahu wa tufurahi. Ukaambiwa hapana, hiyo aya tafsiri hiyo tafsiri ya sunna wal jamaa, na wewe unajiita shafi mpiga maulidi, wewe ni ahlu sunna wal jamaa. Sasa tuangalie wakuu wetu katika ahlu sunna wal jamaa wanasemaje katika hili. Waqad darat aqwalu salaf ala anna fadla Allahi wa rahmatahu alkitabu wa sunna. Maneno Ibn al-Qayyim haya rahimahullah ta'ala, kwamba fadhila za Allah kwenye aya na rahma zake ni kitabu na sunna, sio Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa dhati yake. Kadhalika tujalie hivyo hivyo. Je, wao walipoteremshiwa hii aya vitu walifanya? Waliyafanya haya? Kama hawakufanya haya, basi sisi matendo yetu kuyashabihisha na matendo yao wale masahaba ni wajibu. Allah anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, wakiamini mfano wa imani yenu nyinyi. Na ahlu sunna wal jamaa wanasema imani ni maneno, imani ni matendo, imani ni itikadi. Allah anasema wakiamini mfano wa imani yenu, kwa maana wakitenda mfano wa matendo yenu pia, je wao walitenda matendo haya? Kama hakuna basi wala aya izungumzie hayo. Lau ingekuwa inazungumzia hayo, hiyo aya wa kwanza wangetendea kazi aya hiyo. Ni masahaba wakaenda kwenye nchi. Mtume anasema man azama maulidi kuntu shafian lahu yawm alqiyama, yeyote ambaye atayaadhimisha mazazi yangu itakuwa mwombezi wake siku ya kiyama. Wakaambiwa hadithi mbovu, munkar. Hadithi hiyo ni munkar, haipo katika kitabu cha hadithi. Wameshakidi kwanza madhara yao hayo, kwa hiyo batili yao haiwezi kusimama. Kushika kwenye hili atakuja kwenye hili, mpaka baada ya wakati wanakutajia dalili za maulid zile ambazo wala haziingia akilini, kwamba hazisapoti hayo wanataka wao. Dalili ya maulid ndio kwambia wadhuha wal-layli idha saja, haya ndete nasaba wa aya na hayo wayafanya. Wadhuha Allah ameapa wakati wa dhuha na wakati na kuingia, kuna nasaba gani na maulid yako? Ha, kule mbele kuna wawajadaka bala mfahada wawajadaka ila fagana. Huoni hapa kastakifua mtume, sisi kwa msiku mtume vitu ambavyo kwamba magharibi na mashariki. Kwa hiyo haki, mtu wa haki hatetereki, mtu wa batil anatetereka, ana mamania. Ni sawasawa na mtu anakufa maji, mtu anakufa maji anaona kuna kitu kijina iloni. Ha? Kiwe cha kiroba, pombe ya kiroba, au kina iloni chochote, au kijimti kidogo ambacho kwamba sitimizi anaweza akakibeba, atataka kukikamata, aona kwamba kitamwokoa hiki. Kuna mtu anatafuta chochote ambacho kwamba kiko mbele yake kutoka kujinasua kutoka katika ile hali tanaho, wanagongana maneno yao yanagongana kwa ile haki walioikadhibisha. Haya ni masala ambayo yanayataja Sheikh rahimahullah ta'ala. Kisha akatoa dalili akasema, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Qaf aya ya 5, anasema bal kadhabu bil haqqi lamma ja'ahum, bali walikadhibisha haqqi, bal kadhabu bil haqqi, bal wao walikadhibisha haqqi lamma ja'ahum, pale ilipowajia. Fahum fi amri marij, hivyo wao kwa kuikadhibisha kwao haki wako kwenye jambo ambalo linatatiza, halifaitao linagongana lenyewe kwa lenyewe. Walipoikadhibisha haki wakawa katika hali hii, tanaqub alwadih, mgongano uliokuwa wao. Anasema al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, bal kadhabu bil haqq, ameanza na bal katika aya, bal kadhabu bil haqq. Aliposema bal, akasema bal kalamuhum, bal yani yale maneno yao, alladhi sara minhum, ambayo yamewatoka wao, inma huwa inadun wa takdhibun, maneno yao hayo yaliyowatoka ni maneno ambayo yanaashiria inadi, ni maneno ambayo yanaashiria kukadhibisha. Faqad kadhabu bil haqqi, wa hakika walikadhibisha haqqi, alladhi huwa a'la anwa'i sidq, haqqi ambayo katika aina za ukweli iliyokuwa juu ni haqqi, katika aina za ukweli anwa'i sidq ya juu ambayo iko kileleni ni haqqi, na bado walikadhibisha. Lamma jaahum, pale ilipowajia, fahum fi amri marij, basi wao wakabaki katika jambo ambalo kwamba ni lenye kuchanganya, lenye kutatiza. Amri marij anasema muhtalif mushtabih, jambo lenye kuleta ishtibah, lenye kutatiza. La yathbutuna ala shay, hawathibiti kwenye jambo, hawawezi kuthibiti kwenye jambo. Pale walipoikadhibisha haki Allah akawapa hili, la yathbutuna ala shay, hawawezi kuthubutu au kubaki katika jambo moja tu. Wala yastaqiru lahum qarar, hawana utulivu. Huyo akasema lile, yule atampinga huyo atakuja na hili, kwa sababu ya kuikadhibisha kwa haki. Anasema mfano fataratan mara yakuluna anka, wanakwambia wewe Muhammad, kuonesha kwamba wao wapo kwenye sanako na mgongano wa maelezo yao na maneno yao pale walipoikataa, kuonesha ukweli wa hilo. Fataratan mara yakuluna anka, wanasema kukuhusu wewe, wanakwambia eti inna kasahir, wewe ni mchawi. Wanamwambia au kumwambia hayo? Wanamwambia kwamba Muhammad ni mchawi. Wataratan, na kwa mara nyingine wanakwambia wewe ni majununi. Sasa mchawi, majununi, mtu anakuwa na hali hii, hali mbili kwa wakati mmoja, mchawi, majununi. Majununi anaweza kufanya uchawi, mwenda wazimu. Mara wanasema sahir, mara wanakuita wewe ni majununi. Wataratan sha'ir, mara nyingine wanasema wewe ni mwana mashairi. Wakadhalika ja'alu al-Qur'ana 'idhim, na vivyo hivyo ndivyo walivyoijalia Qur'ani kuwa ni 'idhim. Kwenye Qur'ani inakuja alladhina ja'alu al-Qur'ana 'idhim. Nini maana 'idhim? Ni kitu ambacho kwacho zimetofautiana kauli zao, kama alivyosema baadhi ya wafasiri, au 'idhim kwa maana ya wameijalia ajzaa Qur'an kuwa ni makungu makungu. Vipi? Fungu la zile aya ambazo zinaafiki maslaba yao watazikubali, zile ambazo zinakwenda kinyume na wao wanazitupa. Wakaimega mega Qur'an, wakafuata zile ambazo zinaendana na matashi yao. Ndio maana kuijalia Qur'ani 'idhim imetokamana na iba au aba lugha ya Kiarabu. Wale ambao wameijalia Qur'ani 'idhim kwa maana ajzaa, makundi makundi, Qur'ani ambayo ni moja yatoka kwa Allah mmoja, zile aya ambazo zinaendana na matashi yao wanazikubali, zile ambazo haziendani na matashi yao wanazikataa na wanazikana na wanazipiga vita. Kwa hiyo jambo lao baada ya kuikadhibisha haki likawa katika amri marish, jambo ambalo hutatiza kugongana kauli zao, tanakuh. Yule anakuita wewe mwana mashairi, yule anakuita wewe mchawi, mwingine anakwambia wewe ni mwana wazimu, mwingine anasema wewe kada, mwingine anasema wewe unakuja kufarikisha watu, mufarikul jamaa, Muhammadu farqun baina an-nas, na mengineo katika yale ambayo wameyasema. Kadhalika wameijalia Qur'ani kuwa ni idhim. Kila mmoja anasema kwa Qur'ani hiyo yale ambayo yanaafikiana na rai yake iliyokuwa fasid. Anasema Sheikh wa hakadha kullu man kadhaba bil haqi, hivyo hivyo kila yule ambaye ataikadhibisha haki, fa innahu fi amrin mukhtalif, atabaki katika kuwa katika hali ya kuchanganyikiwa. La yudra lahu wajhun wala qarar, atabaki katika haki, hatulizana mahala pamoja. Mtu wa batil yuko hivyo, mara kwenye maandamano kwa kuwa amesimamia batil, mara naona maandamano hayafai, inapoteza muda. Mara kaingia Hizbu Tahrir, anaona hawa wamchelewesha. Mara kaingia kwenye dola gani sasa khilafa, mara kaingia katika kundi la makhawarij, mara kaacha mali wamsikia kwa tablighi. La yudra lahu wajhun wala qarar, hatulizani, anagongana gongana kwa misimamo yake. Kwa nini anaikadhibisha haki? Wale ambao wameipokea haki Allah amewathibitisha katika haki, hawateteruki kulia, hawateteruki kushoto. Angalia katika Qur'ani, Allah alipotaja mfano wa maji, kadhalika yadhribu al-haq, kadhalika yadhribu Allah al-haq wal-batil, فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينفث في الأرض. مفانا لو تجي الله وحب مفانا وطوب نماج طوب هل تبيتي لنا تفيروش ونوكيكو لنا سويكا. أما يلي أمبايا هو نفيشوات هيا سويكي يثبت في الأرض ينتبيتي أرضين هي اللي يحق. وسوق وقتو حقي نسمم ياو إلى يوم بيوم لله العظيم عمليين نفان يواز أليس ألكوا تبليغي مرة أنت تنجي خوارج تسمى فهم واقع ألكوا تبليغي مرة تنجي خوارج من أقف الشواء من جين ألكوا أمتي جمولي كتوك تنجي كوين جماعة التبليغ من جين كتوك تبليغي أمينجي قرآنيونا kila ambaye atasimama katika baadhi basi mtu huyu hana karari, hana utulivu. La yastaqiru lahu qarar wala yadra lahu wajhun. Hawa wanasema al-ilm na kabla yao ni Allah tabaraka taala, walikuwa ikajibisha haki mambo yao yakayumba yumba haya baki katika mahala pamoja. Bal kadhabu bil haqqi lamma ja'ahum fa hum fi amrin marij. Anasema shukuzani wa qafahu Allah taala التناقض هو تضارب الاقوال واختلافها. تناقض ما لا يتلك بنغانك وقولك بشانك واتي. فمن ترك الحق ليوتك وتحقي فانه يبتلى بالتناقض وتضارب اقواله اتفوى امتحان وكبنغانا بنغانك ومن نوياك فسباب بلال وفتيب يتشعب ونجيانين وفتيب ونجيانين كذلك. Kisoma vizuri Qur'ani utagundua haya. Allah anasema kwenye sura Maida, anasema qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Dhulumati ni jam'u au mufrad? Jam'u. Ya nini? Dhulma, dhulumat. Nur ni mufrad au ni jamu? Mufrad. Ndio haya maneno. Lianna dhalala yatashaa'ab, upotevu unaturuk, una njia nyingi. Ndio maana ile dhulumat. Dhulumatul bid'a, dhulumatul ma'siyah, dhulumatul jahl, dhulumatul kadha wa kadha wa kadha. Ila an-nur, nur ni moja pekee yake, haq. Ambayo la yata'addad, haijawi. Haki ni moja haijawiki. Amma al-haqu anasema Sheikh wafaqahu Allah, amma haki fa innahu shay'un wahidun, ni kitu kimoja, la yatashahad haijawiki, wala yakhtalif wala hayakhtalifiyani. Haki ni haki. والله جل وعلا يقول ما نسمى الله تبارك وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. كنا نيني بعد الحق؟ بعد الحق كنا نيني زيد وكتير حق وكتير إما قبل السنة أو يكون بدعة. حقونا تكاف حقونا بعد الحق وكتير إما قبل توحيد أو إنجيه قد الشرك ima ukubali iman au uingie kwenye kufru, ima utake khairi au utake shari. Mada baada alhaqi ila dhalal. Hakuna mtu atakayesema mimi nitakuwa baina hapo au kwenye kitu cha tatu, kwenye sunna kweli kipo na kwenye bid'a kipo. Muongo mtu huyo. Mada baada alhaqi ila dhalal. Kama mimi kweli si ndevu, lakini sio kama soma na sunna, kuna nini baada ya haqi? Usinona buru kama kuruwali kajua nini ni kurafi. Nima na kuna mzako. Mada baada ya haki? Kuna nini baada ya haki zaidi ya upotevu? Jamani mimi sijitu salafi, lakini ni mazenu msiitenge. Mada baada ya haki? Ila dhalalu. Pamoja kwamba tuseme kujita salafi ndiyo imetosha. Anaweza mtu sijita kama ni salafi na akajita kama si salafi. فلسما وفقه الله فمن ترك الحق وقع في الضلال أتكي يتحقي يتيهي فكوك تيغ والضلال متاها والعياذ لله ضلال موضع فيه من سيوم يكوك تيغ أتكي يتيهي فكوك فتجد أصحابه مختلفين فيما بينهم وتوهون ولوات وضلال وأقواه ومتفوتيان كبسا بل تجد الواحد منهم مختلف آراؤه تمكت موجة من غلماه أنا رأي تفوت أنا رأي تفوت تنقذ وإخوان المسلمين حسن البناء ومن أغسيم أعطانا ويسر حسن البناء تبع البناء من جنراجي هو حسن الهدام حسن بمواجه حسن الهدام حسن الهدام هو أم بين حسن البناء يا رئيسات يوسف فوتيا ماشية يكونا لبزيتو ماركو كوني طريقة ماركو كوني كذا وفي الصومة يطريعات وتستاجع دعالا نتمشي فمكتا موجة لرأي كمكم قنيني لأنه ليس عنده هدى وسباب يهانا وانغوف وما ونتنبي يجو ياكي حانا توشي أما ينمولكيا hana nuru ambayo inamwangazia yatakhabba ana kumbuka kumbuka kaanguka anguka tara tani yakulu kada mara tamsikia anasema haya na mara nyingine tamsikia anayapinga yale anatoa mengine. Haya yote ni baada ya kuja kihaq mambo yao yakawa yanatatiza hawaeleweki. فلسما فأهل الباطل يختلفون فيما بينهم وتو باطل ونتفوتيان ووفا واو لو هي تبليغي كنا في كسر غزة تبليغها فانا ملوث جماعة التبليغ كنا في كسر غزة كنا تبليغ وسولان عمباو في نسمامها وإنان نتبليغ و ونقلنبوث إلى المركز إلى المركز قتل جماعة التبليغ نوى جنة وين وانغالية فاكوتا وفق الفهده وبتفوتيان وفوا ويتعادون ونفنيان ودوي ويضلل بعضهم بعضا نا ونوكتاز بعد يوم ديني فبن مبودلان هوا مبودلان أو يكفر بعضهم بعضا أو نكفرشانا واو فواو. أما أهل الحق أمرة حق والاجتمانة حق فإنهم لا يختلفون هو اختلفيان نقام ومختلفيان وتو حق بس الاختلاف هي إن تكمان اجتهاد هو فجان ودوي بعده ikiwa watuhaki wametofautiana basi tofauti yao hiyo imetokamana na jitihada walioifanya. Pamoja na kutofautiana kwenye mambo ya kijitihadi, hawafanyani uadui wala hawakatani makundi la yatakafahu mukafa, kuna mukafa baina yao. Na pamoja na hayo, wale ambao kwa jitihada walikosea wakibainikiwa na haki wanarejea katika haki. Hawa ndio ahlu haki jinsi walivyo. Huyu anaona hili, yule anaona lile, lakini mimi simfanyii huyu tabwil kwamba huyu ni balu lmudilu, simwambia hayo wala simfanyii mukataa. Tunasali wote, tunacheka, tuna hadithi. Mimi ndiye اختلفيانا في اجتهاد نهوبانا بادائر كبيرة ونحق نرجيه كتب حق. هي ليسمى نألاما يا أهل الحق نوانا آتا في القول ذاظ لذفت يوما ألا نقرر ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله yale ambayo mtakuwa mmekhalifiana, basi hukumu yake iko kwa Allah. Kwenye aya nyingine anasema fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul, mkitofana katika jambo lirejesheni jambo hilo kutaka ukumbusho wake kwa Allah na mtume wake. Anasema Sheikh, wafajiduna lkhilafa baina al-a'immati al-arba'a, takuta tofauti zipo baina maimamu wanne na baina ya fuqaha wengine, lakini hakuna mmoja miongoni mwao ambaye dhallal al-akhar, amemtia upotevuni mwenzake au amemkufurisha mwenzake. Kila mmoja anatenda kazi kwa mujibu wa yale yaliyomdhihirikia katika dalili. Na ndio maana pia mwanafunzi wetu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, katika ile akaandika kitabu risala akaita raf'ul malami 'anil a'immatil a'lam, kuondolea lawama maimamu wakuu. Kwa mambo huyu sasa kwani hakuiona hii? Kuna mambo ambayo kwamba kwayo ukielewa utaondoshia lawama hawa. Huenda aliyesema haya akatoa fatwa hii hakuiona hadithi fulani, lau angeiona asingesema haya, asingesema haya, au hadithi kweli aliona, lakini kwake yeye alihisi kwamba ni dhaifu kwa ilmu yake aliyokuwa nayo ya ilmu ya hadithi. Mwenzake akasema hapana, hii sio dhaifu. Kwa hiyo akabofisha yule akuibofisha, kasema hii ni hadithi na hasan. Kwa hiyo haya ukielewa utaondoshea lawama hawa maimamu. Mfano katika ambalo alinikumbuka sasa hivi, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema yeyote yule ambaye kwamba atakuwa amefunga akala au shaiba au akanywa, man akala au shariba wa huwa nisyan, wa huwa nisyan au nasiyan, falyutimmu sawmah fa inma at'amahu Allah wa saqahu. Hadith muttafaqun alayh, nimesoma kwa maana yeyote yule ambaye kwamba atakuwa amekula au amekunywa mchana wa Ramadhani au siku nyingine isipokuwa za Ramadhani, ana saumu akala au akanywa kwa kusahau, baadaye akakumbuka, falyutimmu sauma, aitimize saumu yake. Baada ya kukumbuka usiendelee kula funga. Aliyemlisha ni Allah tabaraka wa taala. Kwenye riwaya nyingine inakuja Mtume anasema hiyo ni riziki Allah amekuletea kwa wakati huo. Imam Malik rahimahullah ameibatilisha saumu ya ambaye ameyafanya haya, hata kama alikula kwa kusahau. Tunaona vizuri hapa, hata kama amesahau, kama kweli wewe ulisahau, usiendelee kula na saumu yako hii ni batil. Mtume anasemaje? Aitimize saumu yake. Nini maana maneno haya? Somo yake sahihi. Aliyekunyesha hapa na kulisha ni Allah, na hatuadhibiwi kwa yale ambayo kwamba hayakutokamana na hiari zetu. Haikuwa hiari yangu kula. Rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhtana, Allah anasema kad fa'altu. Ee Mola wetu, la tu'akhidhna bil ithmi, usituchukulie kwa madhambi pale tunapofanya makosa kwa kusahau. Huyu kasahau. Ndio maana Mtume anasema man nasiya, yeyote atakayesahau huyu kasahau. Katika aya za sura al-Baqara, la ta'khidhna in nasina au akhtana, Allah akasema qad fa'altu. Kwenye riwaya akasema na'am, nimelikubali hilo, sitokuchukulieni kwa adhabu wala kwa madhambi pale mtakapofanya jambo kwa kusahau. Vipi ibatilishwe saumu yake? Ina Malik ana hukumu hiyo, na hilo amelichukua kutoka kwa shekhe wake anaitwa Rabi'. Sasa wanawazoni kama vile kuna Imamu Daudi rahimahullah ta'ala, wakamchukulia udhur al-Imamu Malik. Huenda akuiona hii hadithi Imam Malik angeiona hiyo hadithi asingesema hayo, kwa sababu yake inapishana na ya nani? Na ya Mtume عليه الصلاه والسلام. Huu ni udhuru katika jumhuru ambazo anachukuliwa Imam Malik mbele ya hadithi hii na msimamo wake ule. Kwa hiyo walikuwa wakipeana udhuru, kila mmoja anafanya kwa lile ambalo kwa linamdhihirikia kwa dalili alizokuwa nazo. Waidha dhahara annahu mukhalif, akidhihirikiwa kwamba yeye amekhalifu haki, anarejea katika haki, anarejea katika haki. Hayo walikuwa nayo maimamu wetu. Ikhtilafu zao zikitokea, zimetokea kwa sura hii, na wanachukuliwa udhuru huo. Ikhtilafu kila mmoja kwa jitihada yake, sababu ziko ikhtilafu ambazo ni sair zinakubalika. Mfano kutofautiana kwa uelewa na ufahamu wa nafsi. Yule anatoa fatwa kwamba baada ya kutoka katika rukuu, basi rejesha mikono yako pale ilipokuwa mwanzo, kwa maana ya rejesha kifuani. Utakuta watu kutoka kwenye rukuu wakitadili wanarejesha mikono yao kifuani. Hadithi hiyo hiyo mwingine akasema ukitoka kwenye rukuu, Mtume alikuwa akirudisha mikono yake pale mwanzo ilipokuwa. Mwanzo ilipokuwa kabla ya rukuu ilikuwa wapi? Ilikuwa kaiia kwa naye kaiishi. Kwa huyo ana nafsi, yule ana nafsi, hiyo hiyo mmoja. Ikhtilafu al-afham sa'ir inakubalika. Tufahamiana vizuri. Tayeb. Qala rahimahullah ta'ala, أما أهل الضلال من ينرى الشيخ فوزان وفقه الله أسمى أما واتوكتيب فليس لهم مرجع يرجعون إليه. هوا مرنين هوانا مرجعوا يكوريجيا مرجعوا ياو أو مرجعوا يكلا موجة من قنماء وكوريجيا وكوجما تشياء نما تمانيو يا بس أنا يفاني ما تمانيو ياك كوني حكيم أنا أوليس أنا سمعك نتبالي نتبالي hawa kukubali utonekana mjinga miaka yote unatoa fatwa hizo wewe, alafu leo unaonekana kwamba umekiuka fatwa zako za zamani kwa kauli ya mtoto mdogo huyu, unaonekana huna elimu, kuendelea ngangana hapo hapo. Mtu anasema msimamo wetu sisi ni ule ule, msimamo wetu ni ule ule, apige kelele anataka kupiga kelele, waandamane kwa kuandamana, mauti yetu ni ile ile ya zamani. Salamu alaykum. Nani katoka kwa hiyo? Hawa nafsi. Mtu ataona kana kwamba ni nani miaka iliyopita yote hii mambo haya. Kuna baadhi ya mambo hawa mashekhi wa Kurazi wanahojiwa na vijana wao kwamba kweli hawa bwana tuliona kwamba ni mawahabi, mbona hizi dalili ambazo kwamba wanazitoa zimetoka kwa Imam Shafi kwenye kitabu chake cha Al-Umm, na sisi ni mashafiia? Sasa pale kulingamana na takwa ya mtu na uchaji wake. Sisi tunasema kwamba tudhihiri sheria kwenye swala au tudhihiri sheria kwenye somo, na jambo hilo liko kwenye madhehebu yetu. Mbona tukisoma kitabu cha Imam Shafi'i hilo halipo? Sana sana kuna maelezo tu ambayo ameyasema watu wakadhani kama anakusudia kudhihiri sheria, wala hajakusudia hivyo Imam Shafi'i. Na kweli ukiangalia mdelongo wake kutoka juu mpaka pale hayaendani na yale wanaosema wao. Mtu ataendelea kung'ang'ana kubaki kulinda msimamo wake wa zamani ili kulinda heshima yake. Haya ndo marejeo ya watu wa batil. Marejeo yao hurejea kwa hawa za nafsi zao na kujifanya hawa za nafsi kuwa ni hakimu. Kitakachosemwa na hawa nafsi ndicho kitakachotolewa maelezo yake. Sio watu wa haki hawako katika hali hiyo. Tukuta maneno mengi na wakoni wetu walisema maneno kabla mwisho anakuja kudhihirikiwa na jambo anataraja anarudi nyuma. Nilisema kadha wa kadha wa kadha, lakini sasa baada ya kubainikiwa na haki msimamo wangu ni kadha wa kadha kwa ushahidi huu, na nimeyaradi maneno yangu yale nikiwa hai na nikiwa mfu. Sasa nasema ndio maana ya Imam Ubaid al-Jarri hasibahu Allah ta'ala mwanazuoni Sheikh Ubaid katika ile hadithi inasema kwamba mola wenu si chombo, mola wenu si chombo, na sio udajali ni chombo, mola wenu si chombo. Dalili hii wakatumia Ahlus Sunna Jamaa kuthibitisha kwamba Allah tabarak wa taala ana macho mawili. Kwa nini mtume amesema si chongo? Kwa nini kusema si chongo kumthibitishia jicho la pili? Kwa kuwa mtume akizungumza chongo kuwaambia masahaba wake wanaelewa nini maana ya chongo, akimkatalia uchongo Allah tabarak wa taala amemthibitisha nini? Macho mawili. Shahubeji mwanzo akiwa na msimamo kwamba hapa hatuwezi kuthibitisha macho mawili. Kilichokataa, kilichokataliwa kwamba Allah si chongo. Kwa ana macho mangapi Allahu alam? Lakini tuseme mawili. Msimamo wake wa awali. Baada ya kunasihiwa na ikhwa kuonyeshwa, akapata adilla, akabainika na haki, akayaradi maneno yake ya zamani. Mola wetu ana macho mawili. Hasi ya juu yanafanana na macho ya nani? Na wala hayafanani na macho yote. Ana macho mawili. Yakobu Allahu a'lam, anajua yeye mwenyewe. Kwa sababu hakuna aliyemuona Allah. Hakuna. Mpaka atakuthibitishia ya kweli. Wala hakuna anayemjua Allah zaidi kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye hajatuambia macho ya Allah ya kweli. Na wala hakuna ambaye anamuona anayefanana na Allah ili tukafananisha. Kwamba ikiwa Allah sana na huyu, basi macho yake huyo itakuwa kama hayuko pia huyo. Tumeona vizuri. Huo ni mfano mdogo tu kwamba Sheikh Ubaid al-Jabiri hafidhahu Allah ta'ala wa wafaqahu alitaraja akiwa hai, na tarajui yake itaendelea hata akiwa mtu. Na wengine wengi katika wanazuoni, al-Imam al-Albani, al-Sheikh Muqbil bin Hadi al-Waji'i. Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala alikuwa akionelea kwamba hutuba ya aljuma lazima iwe kwa lugha ya Kiarabu. Wanaambiwa ni wa makonde wasejeje wa kina nani, lazima kwa Kiarabu. Sasa mwanafunzi wake huyo aliuawa juzi hapo, Sheikh Abdurrahman al-Adl rahimahullah ta'ala, aliuawa hata mwezi nafikiri ni mkubwa. Akamsimamishia hoja Sheikh Muqbil kwa adilla min al-kitab wa sunna. Katika dalili kwenye kitabu, wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qaumi liyubayyin lahum, hatukumtuma mtume yeyote isipokuwa tumemtuma kwa lugha ya watu wa kwao ili awabainishie. Kwa hiyo kumbe makusudio ya tablighi ni albayan, kuwafikishia watu kuelewa kile walichofikishiwa kutoka kwa mala wao. Sasa wewe unahudhuria hutuba za Misri, wewe mfahili unakaa chini ya Misri watakisha kitu, umeelewa nini? Ama ndio kuhisi na kubuni. Na shika mmoja wanasema alitembelewa na Waarabu mkoa fulani kutoka Saudi Arabia. Taasisi ya Kiarabu. Waarabu kwa anazungumza, ushekhi wao kwa anafanya tarjana. Anasema sijui vizuri, lakini hapa nimesikia akisema hunaka. Itakuwa na kusudia huko. Hao kwa kuluga tukasema hunaka baadhi ya ashia, yani kuna baadhi ya mambo umesema hiyo hunaka. Pamoja kama hunaka inamaanisha kule. Lakini kwa ta ibara ikija utofautisha hii ndio ndio maana hii, hii ndio ndio maana hii. Hunaka baadhi ya ashia. Kuna baadhi ya mambo unasema hunaka. Anakusudia huko wapi? Kwa hiyo akamfikishia hoja kwa hii aya. Mawkifu yake baada ya pale akataraja kwamba khutba ni kwa lugha ya watu husika. Aya kutoka kwa Kera. Kadhalika hadithi hakuna ubaya baada hapo kufanya tarjama na tafsiri. Ili walengwa wafikiwe na lengo. Ametaraja Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala. Yako mengi. Na kutaraja wanasema at-taraji ila al-haqq fadila. Kutaraja kwa tabatili yako kurudi kwenye haki ni sifa nzuri kwa mtu. Lakini hawa afikishi katika sifa hii ila wenye ikhlas. Mwingine chajiona kwamba nimesema miaka yote nimefundisha kijiji kizima, watu wanaelewa msimamo huu, leo hiji niwabadilishie. Wataona shaka na kijeugeu mimi. Liache jambo liendelee. Shaka lakini najua dhima nitabeba mimi. Akajianisha na makri za Allah. Allah anasema wa asmaju katika Qur'an afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqawmul khasirun, hawajiaminishi na adhabu na vitimbi vya Allah ila wale watu waliopata khataa. Umejiaminishaje wewe kusema kwamba adhabu ziko juu yangu au niachie mwenyewe na madhambi yangu? Hili al-amru min makrillah, jambo ambalo kama linakinzana na tauhid. قال رحمه الله تعالى اشياء بتفسرها انت كده سمع 117. قال رحمه الله تعالى المسألة السابعة عشرة بعد المئة مسألة 117 الإيمان ببعض المنزل دون بعض. الإيمان ببعض المنزل دون بعض وميني بادي يا ليوشوشوا kuamini baadhi ya yaliyoshushwa na kuachwa mengine. Katika masaili jahiliya wanaamini baadhi ya maandiko na mengine hawayaamini wala hawayatendei kazi, na hii ni sifa yao, sifa ya mayahudi na manasara, kama alivyosema al-Sheikh al-Fawzan wasafahu Allah: al-imanu bi ba'd al-munazzal min 'indillahi 'azza wa jalla duna ba'd simatu al-yahudi wa an-nasara. Imani ya kuamini ya baadhi ya kuamini baadhi ya maandiko yaliyoshushwa kutoka kwa Allah tabarak wa taala na kuachwa mengine, hii ni alama ya mayahudi, ni nembo yao, ni silka yao mayahudi na wakristo. Dalili juu ya hilo kauli ya Allah tabarak wa taala, na dalili ziko nyingi. Anasema al-haq tabarak wa taala: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. كُمُكَ فَلَذُ لِقُتُكُوَ مَا جَانَ mazito kutoka kwa wana wa Israeli. Al-ilmu anasema mpaka Allah atakukua ahadi au maagano mazito, mithaqan ghaliba, kutoka kwa bani Israeli. Hili ni kutokamana na uasi wao na ujeuri zao wanapoletewa amri za Allah na sheria zake. Kwa hiyo tabiri kwamba Allah tabarak wa taala awachukulie maagano mazito na ahadi ngumu kabisa, mikataba mizito, kwa watu hao na ujeuri wao. Tulipochukua maagano kutoka kwa wana wa Israeli tukawaambia la ta'buduna illa Allah, ahadi ya kwanza hiyo ambayo ni nzito waliopewa na Allah tabarak wa taala, la ta'buduna illa Allah, msimwabudu mwingine asiyekuwa Allah. Akasema Sheikh Saadi: wa hadhihi ash-shara'i'u, na sharia hizi walizopewa hawa katika hizi ambazo tuko hapa, ni usuli dini, ni miongoni mwa misingi ya dini. Wapo waliojua dini kwamba ina furuu na ina usuli, pamoja kwamba hajikuasikiwa hili na wanazuoni. Sala si tunafahamu kama anatoka mtu katika Uislamu kwa sababu gani, lakini kwa waliogawa furuu na usuli wamehesabu sala katika usuli au katika furuu? Kakafurua. Kwa hili halikuhakikiwa. Anasema wa hadhihi ash-shara'i'u min usuli ad-din, na sharia hizi ni katika asli ya dini, misingi ya dini. Allati amara Allahu biha fi kulli sharia, misingi ambayo Allah ameliamrisha katika kila sharia, kila sharia ya nabii Allah ameliamrisha hivi. Atabudiwa siku Allah liishtimaliha ala almasalih al-amma fi kulli zaman wa makan, kwa kuwa sharia hizi zinaambatana na maslahi ya jumla ya watu wote katika kila zama na kila sehemu. Fala yadkhuluha naskh, sharia kama hizi hazitoingiwa na naskh kama zimefutwa. Sharia ya kumwabudu Allah peke yake imefutwa, sharia hii haitoingiliwa na naskh. Sisi tunafahamu kwamba kuna naskh na mansukh, kuna aya iliyokuja ikakuta iliyokuwepo, kuna hadithi iliyokuja ikakuta iliyokuwepo, nasakh na mansukh, na ina hikma yake nasakh na mansukh kama anavyosema wanazuoni wa usul katika kitabu chao. Anasema sharia hizi hazitaingiwa na naskhi zikafutwa, ka asli din, kama vile msingi ya dini au kama vile msingi wa hii dini dimeto ya Kiislamu ya kumpokesha Allah haitoingiliwa na nafsi, kwamba katika wakati dini hii imekutwa, kwa hiyo watu wameruhusiwa kwa kipindi hicho wafanye watakavyo, anayemwabudia sanamu amwabudie, anayeabudu jabali aliabudie, anayeabudia tupu aliabudie tupu, anayemwabudia ng'ombe amwabudu ng'ombe, na haitoingiliwa na nafsi. ولهذا امرنا امرنا بها ndio maana Allah akatuamrisha sharia hii hii aliyowaambia wana wa Israeli la ta'buduna illa Allah, sisi nasi ametuamrisha kwa kuwa sharia hii ina maslaha na watu katika kila zama na kila sehemu, akasema alikotuamrisha sisi wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, muabudu ni Allah, mpokeshe ni Allah, wala msimshiriki shirika na chochote. Haya haya ndio aliowaambia wana wa Israeli. Wabil walidaini ihsana, na wazazi wawili wafanyeni ihsani, katika ahadi nzito walizopewa wana wa Israeli. Na haya haya pia tunaambiwa sisi, waqala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, hili ndio la ta'buduna illa Allah. Wabil walidaini ihsana, huko ameambiwa hao na kule tumeambiwa sisi. وبالوالدين احسانا, maana yake ahsinu bilwalidain ihsana, wafanyeni wazazi wawili ihsani. Kisha akasema Sheikh Saadi, wa hadha yarumu kulla ihsani, na amri hii inaoanisha au inakusanya kila inayoitwa ihsani, qawliyyin ihsan ya qawli, kuwa na maneno mazuri kwa wazazi wako, wa fi'li na matendo. Kwa hivyo kusema ihsana ameweka kuwa nakra ili iingize kila inayozingatiwa kuwa ni ihsana, iwe ni kauli iwe ni fi'li. Mima huwa ihsanun ilayhim, katika yale ambayo huhesabika ni ihsani kuwafanyia wazazi. Anasema wafihi nahyu, kwenye kipande hiki hiki, wabilwalidaini ihsana, anasema hapa hapa kuna makatazo. Sisi tunafahamu kwamba Allah hapa anatuamrisha au anawaamrisha wana wa Israeli wawafanyie ihsani wazazi wao. Sheikh anatuambia hapa hapa kuna katazo. Lipi? Annahyu ani al-isaa ila al-walidain. Kwenye kipande hiki hiki kuna katazo la kukatazwa watu wasiwafanyie utovu wa nidhamu wazazi wao au kuacha kuwafanyia ihsani. Kuna katazo. Kwa nini? Anasema li'anna al-wajib al-ihsan والامر بالشيء نهي عن ضده وكامر بجامو يا الله فهاو مكتازو kinyume chake. Alipokuambia Allah wafanyie wema wazazi wako wawili, hii ni amri anakuamrisha uteni. Amri hiyo hiyo inakukataza jambo la dunia kinyume chake, ambalo nini? Kuwafanyia utovu wa nidhamu na uasi wazazi wawili, hukuku alwalidain. Wadilkurba, pia wafanyiwe wa jamaa wa karibu, asiyo kuwa baba na mama wako mzazi. Kuna baba wako mdogo, kuna mama wako mdogo, kuna mjomba wako ambaye ni manzile ya mama yako. Kwa Waswahili wasema mjomba ni mama, ama katika hadith mama mdogo ni manzile ya mama. Alkhala bi manzilati al-umm, khala iko katika daraja ya mama yako. Khala wanasema halo, halo yangu. Khala awe mama mkubwa au mama mdogo, khala yuko katika manzila ya mama yako aliyokuzaa. Walyatama, hivyo hivyo wafanyiwe mayatima, wafanyiwe ihsan. Na walipoamrishwa wafanyiwe ihsan mayatima, umekatazwa kinyume chake. Kwa wale wao wale ambao wana wabugudhi mayatima wa Allah na kuwatesa mayatima, ole wao. والمساكين, na maskini wafanyie ihsani. Ulipoambiwa wafanyie ihsani maskini, umekatazwa kinyume chake. Ole wao wanaowatesa maskini kwa umaskini wao, ole wao wanaonyanyasa maskini kwa umaskini wao, ole wao wanaowatesa nguvu maskini kwa umaskini wao, ole wao wanaowatesa vibaya maskini kwa umaskini wao. Bora tuongee na tajiri na kuwa na heshima na adabu na taadhima. وأقيم وقولوا للناس حسنا إن شاء الله تسمع وقولوا للناس حسنا سمين كواميوات حسنا سمين حسنا كواميوات حسنا ميني ورسم من القول الحسن قول الزوم سمين كواميوات منين يليقوا مزوم وينجين وط هفا آيهي هيكبقوا فتقسم كواميوات فما هو قصدوا وإسلام فكياو semeni kuambia watu kila ambaye ameingia kwenye ismi ya mtu semeni nao maneno yaliokuwa mazuri na ikiwa hakurabudi kujadiliana na wasio kuwajii katika dini Allah anachokuambia wajadiluhum billati hiya ahsan jadiliane nao kwa ile lugha iliyokuwa nzuri ninyi makafiri tunaitakidi kwamba wao ni mkufa ila liondoshe nataka kumlingania huyo yeye ashachukuliwa kwamba neno kufari au kafiri jina baya nini kafiri kwani maana yake nini wajua maana yake kafiri nini kafiri nini mtakiti makafiri si makafiri kwani hiyo maana kafiri nini yeye anajua mjusi kafiri anajua unafanisha na mjusi kafiri kuna mjusi na mjusi kafiri yule ambaye anaruhusiwa kuuawa hatuko huko ni sunna kumuua kumuua mjusi kafiri na sababu nyingi zitapatikana atakapompiga pap mara moja ukamaliza pale pale sio kwa kumpiga kidogo dogo na muua kidogo dogo mkuja hadithi na ila yake kwamba yeye alikuwa ni miongoni mwa walikuwa wakipuzia yule moto aliochoma nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam ni mjusi ambaye anakaa kwenye taataa tufahamiana vizuri. Kwa hiyo huenda akawa anadhani kumita kafiri umeondoa umeondoa jina mjusi. Unakudhini kafiri? Yeye ni mjusi kafiri. Kafiri ni anayepinga sheria ambaye haikubali sheria basi. Na kafiri maana yake aliyekana. Je, wewe unakubali kwamba Muhammad ni mtume wa Allah? Hamkubali. Basi wewe ni kafiri, maana yake umekana hili. Unakubali kwamba Qur'ani hii inatoka kwa Allah Tabaraka wa Taala na kwamba hiyo itakuwa hii iwe ni mwongozo wako? Mimi sikubali. Wewe umeikana hii Qur'ani, kafiri umeikana Qur'ani. Kafiri ni aliyekana. Na kafir tena maana ya mkulima. Kafir. Kama sayyid ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu. Kufara pale soma kafiri, kufara wa kulima. Kwa mkulima pia kafiri kwa lugha ya Arabu bwana, usishtuke bwana. Tufanane vizuri. Tayy. Waqulu lin-nas husna, nasemeni kuambia watu maneno yaliokuwa mazuri. Nikuja kwa hadithi, mtume anabainisha sifa ya Muislam si mwenye matusi. Muislam si mwenye matusi. Sio sifa yake. Wala mwenye maneno makali. Sio sifa yake. Bali Muislamu ana maneno mazuri, anaongea na watu vizuri, wawe makafiri, wawe Waislamu wenzake. Hata kuna heri lugha yako nzuri kuongea na makufaru, ukawa zimemili nyoyo zao kupitia wewe. Watu makafiri wanawakubali baadhi ya Waislamu. Mimi bwana nasema ni kama ile jambo hili Sheikh Zaka je, Sheikh Fulani anasemaje jambo? Amesemaje Sheikh Fulani? Yeye ndiye anakubali kwa kuwa uslubu wake ni mzuri. Lakini hawa watu wana harakati, mtadhani mimi nitakuwa na yakini kwamba kweli wataongoza watu. Kweli watu watatoka katika ukafiri kupitia wana harakati hawa watu wa matusi watu kwa kazi. Da'wa al-sunnah wal-jamaa'ah, da'wa al-salafia ndio ambayo inampa kila mwenye haki yake. Mtawala hata kama ni dhalim kafir, Waislam hawana mabavu ya kumuondoa pale alipo, na laiti wakifanya hayo damu zao zitamwagika kwa wingi, basi sisi tutabaki katika utiifu wake, tutamtii muda wa kuwa tuamrishi maasi. Hasi kuamrisha maasi hakuna taa wala hakuna utiifu, kwamba imetoka amri, bunge limepitisha, kila Mtanzania ahakikishe kabla hajalala apate kiroba. na rais kasaidi hivi tutamtii jamani. Kwa hiyo sasa katika mtu akasema ah sio roba vingi mpaka ulewe ah kiroba mtii ya rais kiroba tumwambie hata nusu kiroba mtaadhibiwa tuadhibiwe bila tutakuwa tumeadhibiwa bila inampa kila mwenye haki yake waziri inampa kila mwenye haki yake mwenye kitu wa mtaa shehe natoa haki yake طالب علم انا توعك يا عامي كتعوام من المسلمين انا توعك يا مبتلع انا توعك يا ردود خوارج انا توعك ذاو ردود نكو تحدارش وامة كو فتيرة شري ذاو تعطي كل ذي حق حقا طيب اطيع من ذي آية وقولوا للناس حسنا تمالي قوامي واتوا من المزوري واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عملية صلاة زكاة يوتهايا ولفرضشوها ولتمويا ثم توليتم كشا بعد أمر هيث ابن تتوان الله أمر هيث ابن تتوان زوري أمر يمازو لو أكتزام كمكين انتم من بسارة من يكين اتمام anajua kwamba hii ni ihsani kutoka kwa Allah kuwapa waja wake kwa kuwapa amri hii. Kuna athari ya mtu ambaye anayapinga haya kwa uzuri wake asiabudiwe isipokuwa mmoja tu, wazazi wawili wafanyiwe wema na ihsani, ziwe za maneno ziwe ihsani hizo za matendo, wafanyiwe wazazi wawili baba yako na mama yako. Kuna dini nzuri kuliko inayoamrisha haya? Na ukaambiwa ulipoamrishwa kuwatendea wema umekatazwa kinyume chake, usimpige baba yako, usimtukane mama yako, usimnyime chakula baba yako, kuna mazuri yatakuwa hapo. Kwa amri nzuri walizotoa Mayahudi na Manasara na Allah tabaraka wa taala kuonyesha ukweli wa dini yetu na kwamba inaendana na fitra na maumbile ya watu. Dini hii ni dini fitri, inaendana na maumbile. Akili iliyosalimika inakubali hii dini na sheria zake. Ama akili ambayo inachafuka tayari, hii ni Allah subhanahu wa ta'ala aihidi aiongozi. Thumma tawallaytum, kisha baada ya yote hayo mazuri mliopewa na Allah mkakengeuka, hamkuyatekeleza. Nafahamu kwamba aya imeanza wa idha akhadna mithaqa, mithaqan ghaliba, tulipotukua maagano mazito pamoja. Kama Allah anasema haya ni mithaq, ni mkataba mgumu aliyochukua kwa Mayahudi, lakini bado tawallaitu, Allah anasema wakakengeuka, illa qalilan minkum, ila wachache miongoni mwenu. Ndio wale waliotaja kwenye sura nyingine, wa inna min ahli alkitabi lamay yu'minu billah wama unzila ilaykum wama unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna biayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim inna allaha sari'u alhisab. Wapo miongoni mwa Mayahudi na Manasara ambao wanamwamini Allah na wanayaamini yale ambayo yameteremshwa kwenu na wanayaamini yale ambayo yameteremshwa kwao, wana unyenyekevu kwa Allah tabaraka wa taala. Hawaziuzi aya za Allah kwa thamani chache za kilimwengu. Hawa wataupata ujira wao mbele ya Allah. Kumbuka kwamba aya hii haimaanishi kwamba wanakubaliwa wabaki na dini zao muda wa kuwa wanatukubali sisi. La nasraniyata wala yahudiyata baada al-islam. Baada ya kuja kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakuna uyahudi wala hakuna unasara. Kitabu chao kimefutika baada ya ujio wa Qur'an, kadhalika sharia zao baada ya sharia ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa haya au aya hii ya kwanza ambayo ni aya 83 ya suratul Baqara inatupa picha ya yale ambayo ameandika Sheikh, al-imanu bi ba'd al-munazzal duna ba'd, kuamini baadhi yaliyoshushwa wakaacha mengine. Haya tuliyosoma waliamini waliacha. Ha? Kama mlikuwa hawa waliamini au ni yale walioyaacha? وَلَيَاسَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. الله تعالى يقول: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ كُمْبُكَانِ فَلَتِلِكُ وَشُكُوَا مَا غَنُوْيَنُ أَهَادِ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ فَبَمْ سِمَاجِ دَمُزَنُ نِيمَ يَهُودِ مْسِوَانِ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ msizimwage damu zenu nyinyi Mayahudi. Aya hii wanasema mufassirun, aya hizi zimewashukia hawa Mayahudi waliokuwa hai au waliokuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ziko aya wanazungumziwa Mayahudi wale, hata kama zimeshuka kwa ummati Muhammad au zama za Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mfano ila aya inasema fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, kikundi mlikikadhibisha cha mitume na manabii na kikundi cha wengine mliwaua. Je, Mayahudi wale wa Bani Quraiba wa Bani Qainuqa wa Bani Nadir waliwaua mitume wao? Hawakuwaua mitume, isipokuwa wamenasibishiwa hilo kwa kuwa wao wameafikiana na mila ya wazee wao wakatangana. Lakini aya hii inawahusu wale waliokuwepo kipindi aya inashika. Kumbukeni pale Allah alipochukua maagano na nyinyi, msimwage damu zenu, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, wala msizitoe nafsi zenu kwenye miji yenu. Nyinyi Mayahudi msitoane mijini. Thumma aqarartum wa antum tashhadun, kisha mkalikubali hilo na nyinyi ni mashuhuda wa nafsi zenu. Yaa kendelea, thumma antum haula taqtuluna anfusakum, kisha nyinyi bado mliambiwa msimwage damu zenu, mkageuka sasa mkawa mnaziua nafsi zenu. Watukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, na mnawatoa baadhi yenu kuwatoa katika miji yao. Tadhaharuna alayhim bil ithmi wal udwan, kawa mnashirikiana juu yao kwa madhambi na kupetuka mipaka ya Allah. Wa iya atukum usara tufaduhum, kama watakujieni mateka mtawatolea fidia. Wa huwa muharramun alaykum ikhrajuhum, ilhali suala la kuwatoa wenzenu kwenye miji yao ni jambo la haramu, limeharamishwa. Vipi sasa, atuminuna libaadhi alkitab, afatuminuna libaadhi alkitab, na nini, mbona mnaamini baadhi ya maandiko na mnayakana baadhi? فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا, hakuna malipo kwa atakayefanya hayo miongoni mwenu isipokuwa ni fedheha hapa duniani, atafedheheka hapa hapa duniani. Malipo ya kwanza ni hapa duniani, atafedheheka, na hili limetukia. وقد وقع ذلك, limeshatukia hilo. فاخذهم الله, Allah aliwafedhehesha Mayahudi. وسلط رسوله عليهم, na akamfalikisha mtume wake dhidi yao, akapambana nao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakauawa waliouawa, wakachukuliwa mateka waliochukuliwa mateka, wakatolewa katika miji yao waliotolewa, fedheha ya kwanza duniani. Wa yawmal qiyamati yuraduna ila shadil adab, na siku ya kiyama ikifika watarejeshwa kwenye adhabu kali kuliko hii duniani. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, na wala hakuwa Allah ni mwenye kughafilika kwa yale ambayo nyinyi mnayatenda. Hapa kuna maelezo kidogo. Madina wapo Maaus na Makhazraj, na yalipatikana makabila mawili ya Mayahudi, Bani Nadhir, Bani Quraiza, Bani Qainuqa. Aus na Khazraj walikuwa wakipigana wao kwa wao, kama vile historia ilivyo ya mambo ya jahiliya, walikuwa wakipigana. Aus na Khazraj walipoingia Mayahudi wakajiga wapo ambao wakashikana na Bani, wakashikana na Khazraj, na wapo ambao wakaungana na Maaus. Kwa kutokana mapigano, wale walioungana na Makhazraj wanawasaidia Makhazraj, wale walioungana na Haus wanaungana na Maaus. Kwa katika mapigano, Yahudi huyo anamuua Yahudi huyo. Allah akasema la tasfiku na dimaakum, msimwage damu zenu. Aliwakataza haya hapa wanauana Yahudi kwa Yahudi, na wala msiwatoe wala msijitoe nafsi zenu kutoka katika miji yenu, wanapowazidi kimapambano wanawatoa. Wakafanya ila mkama Allah akakataa. Kwa wakati yale ambao wanakataza waliokuwa wameyafanya kuwao kwa Yahudi, kupigana kwao kwa wao na kuwatoa watu katika miji yao, haya wamekataza. Yale ambao kwamba wameyafanya katika ambao wameruhusiwa na Allah ni moja tu, kumkomboa mateka. Sababu katika mapigano kuna kuchukuliwa mateka. Kwa hiyo teka likiwa ni Yahudi kachukuliwa, wanakuja na huyu wanamkomboa. Kwa hiyo hapa kama wamefanya kama hili na kuwakomboa mateka, na hapa hapo kama hawakuyafanya yale walioamrishwa kuyafanya, kama vile kuto kujiua wao kwa wao, wakawa wanajiua wao kwa wao, wanauana. Kadhalika kuwatoa watu katika miji yao. Kwa hiyo wakaifadika wanaamini baadhi ya maandiko ya Allah na wanaacha mingine. Kadhalika kumwabudu Allah, kumpokesha Allah katika ibada, kadhalika kufanya yema za zuhuri. Hakuna mabakhili kama Mayahudi katika historia ya ulimwengu. Hakuna Yahudi, hakuna bakhili kuliko Yahudi. Na hakuna mbinafsi kama Yahudi, bali akida ya Yahudi kwamba yeye ameumbwa na walioumbwa katika watu mfano wake wameumbwa kumtumikia yeye Yahudi. Ndio maana wakasema Wakristo hawana lolote, hawana chochote. Fala til Yahud laysa bin nasara ala shay. Kristo hawana lolote, ni watumishi wetu tu hawa. Na mfano kama hayo ambayo kwamba tunayaona katika kitabu cha Allah tabaraka taala. Kwa hiyo masala ya 117 katika masaili jahiliya ni mtu kuamini baadhi ya maandiko akaacha mengine. Kadhalika anaingia anakubali baadhi ya sunna akakataa nyingine. Kwa maana yeye naye amepita katika njia za Kiyahudi. Anajifanya mfuasi wa Yahudi katika hilo. Tukuta mtu na baadhi ya watu wanashangaza kingia msikitini kuswali. Hana ndefu. Sofabe na jitubi. Anajisbali na buruza nchuruwani. Lakini kwenye kutubisha kidole utamkuta. Hapu. Kutubisha kidole. Naona hawa yonani. Na kutubisha kidole. Pamoja kwamba ni sunna kwa Uislamu wote. Lakini akina nani ambao walishika sunna hii? Ahlusunna waljamaa. Ahlusunna waljamaa. Salafiyun. Na hili lilipoingia mwanzo lilipigwa vita na wazee. Lilipigwa vita na kutubisha kidole. Hei, mwenyewe, hana swala. Bali zitoka fatwa kwamba atakayetimisha kidole hana swala. Zitoka fatwa kwa zamani. Sisi sasa kama tunaendelea tumekufa. Msikiti wa Mtoro, mwanzo mwanzo pale, kuna anaingia. Akifikisha mtu kidole, kuna jamaa yuko pembeni yake anakitamaa. Na nafala mtu kaka kushoto, huyu kaka kulia. Anakamata mkono wa kushoto. Puf, anakizuia kidole. Alafu anaendelea. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Yani yeye atumtashawadu ndio kumkamata kidole. Imam akitoa salamu. Asalamu alaykum wa rahmatullah ala asmama. Jamani huyo hapa. Huyo hapa, yani Wahabi. Mambo sio ndio hivi. Robana mmoja namkumbuka wale wanaangalia Afrika TV kitu gani huko. Kuna ustadi mmoja kwa anaitwa Salim Kahtan, namtaja kwa jina lake. Alinisomesha huo faraid. Sisi tumesoma olevu ya dini. Sura kwa naingia kule mkoani kwetu. Kaingia kwa mtoto wa Qur'an, atimsha kidole. Alibebwa. Alibebwa kwa tole msikiti. Kama nitia kwa huko. Tulotewa hadi hapa. Kwa utakuta leo hii mtu hana ndevu. Anaburuza majisbali. La kila kisha kidole. Wengine utamkuta kinyume chake, ana ndevu zimejaa mpaka huko. Anajisbali. Hata wana harakati hapo. Hata wana harakati. Waifisira kwenye. Ana ndevu zimemjaa hivi. Anajisbali. Wewe mpaka umeta ndevu kwa mantiki gani? Tuna na hii nayo bid'a. Isbali nayo ni bid'a. Tukumpo ana changanya changanya tumelee tumekufungu gani? Kwa kuamini baadhi ya maandiko, baadhi ya sheria, kuacha nyingine ni ufuasi wa Kiyahudi. Muislamu atakiwa aingie katika Uislamu kafa kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafa. Maana yake nini? Wasema wanaosoma tafsiri, khudhu al-islam min jami'i jawanibihi. uchukueni Uislamu pande zake zote. Ndio maana wenye tabia hii wanawapa maneno wanawake. Mtu akitaka kuongeza mtu wa pili, ndio bwana sunna hii. Mume wangu sunna ni hiyo tu. Sunna ni hiyo tu. Bwana kuvindeza. Kwa hiyo lau kama anachukua Uislamu ni jamii ya jawanibi, yanapungua maswali kama haya. Sunna ndio hiyo, sunna gani mke wangu? Ndevu nazo. Nisikusaka alhamdulillah hapa. Kiyamu lezi nasimama. Jumatatu na juma ngapi? Alhamis nafunga. Alhamdulillah. Nasembelea wagonjwa. Khudhul islamu min jami'i jawanibihi. Chukueni Uislamu pande zake zote. Haya ni maneno mafatili kwenye aya Allah. Udukhulu fi silmi kafa. Uingieni Uislamu jumla. Tushini hapa. Alhamdulillah rabbil alamin. Kutakuni lehi kijau. بإذن الله الكريم والحمد لله رب العالمين.